وہ ہستی اپنا وجود قائم رکھنے میں کسی کی محتاج نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی ہستی پر حوادثات زمانہ کا اثر نہیں ہوتا. ماں سوا اللہ کے پوری کائنات فنا اور زوال کی زد میں ہے. کوئی بھی فنا اور زوال اور موت سے مستثنا نہیں ہے. جو ہستی اپنا وجود قائم خود نہیں رکھ سکتی وہ الہ اور معبود بننے کے قابل نہیں ہے. وہ عبادت کی کسی بھی قسم کی حقدار نہیں ہے. جس ہستی کو موت آ گئی وہ نظر و نیاز دعا اور پکار اور توکل اور اس جیسی دیگر عبادات میں سے کسی بھی عبادت کی حقدار نہیں. اللہ مالک الملک نے قرآن پاک میں کئی مواقع پر جہاں اپنی الوہیت کا تذکرہ فرمایا ہے ساتھ اپنے حی و قیوم ہونے کا ذکر بھی فرمایا ہے. جیسے آپ آیت الکرسی کے ابتدا میں ہی یہ پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ ایسی ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے. اللہ کے سوا اور الہ اور معبود کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو الہ اور معبود ہوتا ہے اسے نیند تو دور کی بات ہے, اونگ بھی نہیں آتی. جسے اونگ اور نیند آ جائے وہ اللہ بننے کے قابل نہیں ہوتا. تو ساتھ ہی فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. یہ اونگ اور نیند موت سے نچلا درجہ ہے, موت اس سے اوپر والا درجہ ہے. اس لیے نیند کو موت کی بہن تو کہہ دیتے ہیں, حقیقتاً موت تو نہیں ہوتی لیکن اس سے ملتی جلتی صورت بن جاتی ہے. تو موت کا اس سے بڑا مقام ہے. تو جسے اونگ اور نیند سے بڑھ کر موت آ جائے تو اسے الہ اور معبود مشکل کشار حاجت روا ہماری دور اور نزدیک سے پکاریں سننے والا مشکلات حل کرنے والا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اللہ پاک نے تو اس زمین کے اوپر کسی کو دوام اور ہمیشگی کے لیے رکھا ہی نہیں ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے فرمایا افا ان مت فہم الخالدون, میرے نبی اگر آپ کو موت آ گئی تو کیا یہ لوگ یہاں زمین پر ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ موت انہیں بھی ضرور آئے گی. اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو موت آئی اللہ کے قانون اور فیصلے کے مطابق آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے باہمی مشاورت کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امام اور خلیفہ اور نائب پیغمبر بنا لیا. تمام آئمہ اہل سنہ کے ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے سب سے اولیت اور فضیلت اور قدامت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اور پھر عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو جب صدیق اکبر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پر بٹھا دیا گیا تو انہوں نے امت کی باغ ڈور سنبھالتے ہی جو خطاب فرمایا اس میں یہ کہا, وَإِن كَانَ إِلَٰهُكُمْ مُحَمَّدٌ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. یہ مسند بزدار وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ وَإِن كَانَ إِلَٰهُكُمْ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر تمہارے الہ اور معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو یاد رکھو فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ, یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی. آپ دیکھیں اب کیا صحابہ میں کوئی بھی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ اور معبود مانتا تھا؟ ایک صحابی بھی آپ کی الوہیت کا قائل نہیں تھا, کیونکہ آپ نے خود انہیں سبق پڑھایا تھا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں ہے. تو صدیق اکبر نے کیوں فرما دیا کہ اگر تمہارے الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ تو وفات پا گئے؟ یہ بات ہے سوچنے کی. صحابہ آپ کو نبی اور رسول تو مانتے تھے, الہ نہیں مانتے تھے, لیکن صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر تمہارے الہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. کیوں کہا؟ یہ بھی صحیح حدیثوں میں ہے بخاری وغیرہ میں. جب آپ کی وفات کی خبر نمایاں ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عبقری شخصیت, ان پر غم ایسا کھاری ہوا تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہے تھے کہ آپ کی موت واقع ہوئی. حتیٰ کہ یہ بھی ان سے منقول ہے, فرمانے لگے جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اس کی گردن اڑا دوں گا. تو جب ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا لیا گیا تو انہوں نے یہ کہا ان محمد ان قد مات. پھر قرآن بھی پڑھا, اللہ قرآن میں کہتا ہے انہ کا میتون و انہم میتون. تو حضرت عمر کا یہ کہنا غم کی حالت میں یا کسی بھی شکل میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے, یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ کو اگر کوئی یہ کہے کہ آپ فوت نہیں ہوئے تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ آپ الہ ہیں جو آپ کو موت نہیں آتی. جب آپ کو موت آ گئی تو آپ الہ اور معبود نہ ٹھہرے, کیونکہ جسے موت آ جائے وہ الہ نہیں ہوتا. اسی لیے تو ساتھ ہی ابوبکر صدیق نے فرمایا من کانا منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, جو تم میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ حی زندہ ہے، لا یموت، اللہ کو موت نہیں آئے گی. تو معلوم ہوتا ہے جس کو موت آ جائے، جس کو زیر زمین کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے، جس کی قبر بن جائے، وہ عبادت کے، دعا مانگنے کے، پکار کے، غم اور مصیبت میں اس کو فریاد کرنے کے اور اس کے نام کی نظر نیاز مانگنے کے لائق نہیں ہوتا. لوگوں نے اس واضح ترین عقیدہ توحید میں اتنی گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کی کہ پوری کائنات کو ہی اس میں ملوث کر دیا اور کہا یہ کائنات کے نظام میں جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے یہ سارا ہی ایک وجود کی مختلف شکلیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی تصویریں آپ کو چلتی پھرتی نظر آتی ہے. انسان ہے یہ بھی اللہ کے روپ میں ہے، جانور حیوان ہے وہ بھی اللہ کے روپ میں ہے، فرشتہ اور جن ہے تو اللہ کے روپ میں ہے، یہ پرندے اور سرندے ہیں جو دکھائی دیتے ہیں آپ کو، ایک ہی اللہ کا یہ مظہر، اس کی صورت اور اسی کا عکس اور پرتو ہے. یہ آپ کو اشکال، اجسام، صورتیں جدا جدا نظر آتی ہیں، حقیقت میں یہ ایک ہی اللہ کی مختلف شکلیں ہیں. یہ آج میں کتاب لایا ہوں، آپ یہاں قریب سے چلی ہے، مالٹن روڈ سے. اسی عقیدے کو پھیلاتے ہوئے اس کتاب والے نے لکھا اور بھی کہ میں جنہیں عرض کرتا ہوں، کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر؟ کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر؟ ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی. یہ تو ایک دفعہ ہے اس کا، یہ کتاب کا نام ہے دیوان محمد جی. آپ کو یہاں یہ والٹن روڈ سے چھپی ہے، یہاں کوئی ایڈریس دیا ہوا ہے، یہ کون اسٹاف ہے، سپر ٹاؤن 28/4E مکان نمبر ہے، یہاں سے یہ چھپی ہے. آپ ذرا دیکھیں اس کے شعر کو، کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر؟ ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی. پہلا شعر نظم کا لکھا، سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی. سورت رحمان ہے، اللہ کی جو شکل ہے وہی شکل میرے پیر کی ہے. سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، اللہ مل قرآن ہے تقریر میرے پیر کی. پھر اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 215 کے اوپر کہتا ہے، محمد مصطفیٰ محشر میں طہٰ بن کے نکلیں گے، اٹھا کر نیم کا پردہ ویدا بن کے نکلیں گے، حقیقت جن کی مشکل تھی تماشا بن کے نکلیں گے، اسے کہتے ہیں بندہ قل ھو اللہ بن کے نکلیں گے، بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، خدا کے عرش پر انی ان اللہ بن کے نکلیں گے، کل قیامت والے دن اللہ کے عرش پر کہیں گے میں ہی اللہ ہوں. اس میں رحمت اور احمد یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، بیچ میں صرف نیم کا جو ہے وہ پردہ رکھ دیا گیا. اس لیے یہ جب اللہ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مانتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کر محمد میں، تو یہ محمد یار گڑی ہے جس کے دیوان ہے، دیوان محمدی خواجہ محمد یار فریدی، کہتا ہے کر محمد میں محمد کو خدا مان لیا. محمد یار گڑی والے نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا، کر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغا باز نہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواجہ محمد یار فریدی اللہ مان لیتا ہے، خدا مان لیتا ہے، تو کہتا ہے یہ مسلمان ہے، دھوکے باز نہیں ہے. جو دھوکے باز ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہیں مانتا، جو انہیں اللہ مانتا ہے خدا کی تصویر مانتا ہے بلکہ پیر کو بھی اللہ کی تصویر قرار دیتا ہے اور یہ ساری دنیا عالم رنگ و بو کو ایک اللہ ہی کی شکل قرار دیتا ہے کہ ادا حقیقت میں وہ مسلمان ہے. ایک آپ نے نام سنا ہوگا ملتان میں احمد سعید قاسمی فوت ہو گئے, اس کا بیٹا اس وقت وزیر ہے, اس کے باپ نے اس کتاب پر تقریر لکھی ہے اور اس تقریر کے اندر اس کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے ایک اور بات لکھتا ہے, میں اس کا صرف ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں صفحہ 43 ہے. یعنی تم محمد عظیم الشان صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد گمان کرتے ہو جیسے کہ تم شراب کو دور سے دیکھ کر پانی سمجھتے ہو اور وہ ظاہری نظر میں پانی ہی ہے مگر حقیقتاً آپ نہیں ہے. کہ جس طرح دور سے شراب جو ہوتا ہے چمکتی ریت آپ کو پانی دکھائی دیتی ہے, حقیقت میں جب قریب لا تو وہ پانی نہیں ہوتی بلکہ وہ شراب ہی ہوتا ہے. تو ایسے ہی کہتا ہے جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آؤ گے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پاؤ گے بلکہ سورت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے جیسے شراب دور سے چمکتی ہوئی ریت یا وہ پانی دکھائی دیتا ہے حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوتا, ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آپ کو بغیر صورت محمد نظر آتی ہے لیکن جب قریب آ کے دیکھو گے وہ محمد نہیں ہوں گے وہ اللہ ہوگا. اللہ پاک نے جتنے بھی نبی اور رسول مبعوث فرمائے سب نے اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا خالق کا اور مخلوق کا فرق کیا ہے. قرآن کی ساری آیتیں اس کی تردید کرتی ہیں. یا اللہ اور بندے کا تذکرہ آیا ہے, آپ دیکھیں اللہ کہتا نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو خبر دے دو میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں. اگر اللہ اور بندہ ایک ہے تو خبر کس کو دی جا رہی ہے, پکارنے والا اور جس کو پکارا جاتا ہے. اگر دونوں ایک ہیں تو پھر پکارنے والے کا اور جس کو پکارا جا رہا ہے دونوں کا الگ الگ تذکرہ کیوں ہے؟ خالق اور مخلوق اگر ایک ہی ہے تو پھر عبادت کس کی ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ جو ہے ماں سوا اللہ کی جو نفی کرتا ہے, اگر ماں سوا اللہ کوئی اور دنیا میں وجود ہے ہی نہیں ہے تو نفی کس بات کی ہے؟ اللہ کے سوا تمام کائنات کی نفی ہے کلمے میں. تو اگر کائنات ساری اللہ ہی کا پرسو اسی کا دل اسی کی شکل ہے تو پھر یہودیوں سے عیسائیوں سے ہندوؤں کے ساتھ کیا جھگڑا ہے؟ وہ قوال جو مر گیا بڑا خبیث آدمی تھا گورکھ ڈنگا جس کی قوالی ہے, وہ کہا کرتا تھا گر ہاتھ میں آؤ تو بت ہو نہ آؤ تو خدا ہو. کہہ رہے مندر میں چلے جاؤ اور تمہیں اگر تصویر مجسمہ نظر آتا ہے دکھائی دیتا ہے اس کو پکڑتے ہو تو پھر بت لگتا ہے, مندر سے نکل کر مسجد میں آ جاؤ مسجد میں جا کر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا کوئی مجسم تصویر نظر نہیں آتی وہ اللہ ہے. فرق کوئی نہیں ہے, مندر میں جاؤ وہ بھی وہ تصویر کی شکل میں اللہ ہے, مسجد میں آ جاؤ بغیر تصویر کی اللہ کی پوجا ہو رہی ہے, یہ سب کچھ ایک ہی ہے. اسی لیے کہہ رہے تم ایک گورکھ ڈنڈا ہو, اللہ کی اسی کو کہتا ہے کہ تیرے بارے میں سمجھ نہیں آتی, تو ہندوؤں کے بت خانے میں بھی ہے اور مسلمانوں کی مسجد میں بھی ہے, مسجد میں تو دکھائی نہیں دیتا بت خانے میں جاتے ہیں تو بت کی صورت میں مجسم نظر آتا ہے. ہاتھ میں آؤ تو بت ہو نہ آؤ تو خدا ہو, تم ایک گورکھ ڈنڈا ہو. اللہ کی ہستی کو گورکھ ڈنڈا کہنے والے لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی شان سے بہت بڑی گستاخی کرنے والے ہیں. اللہ مالک الملک کو یہ بات برداشت نہیں ہے تو اس کی مخلوق میں سے ذرہ بھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کام میں اس سے رشتہ دار بنائے. زنا چوری ڈاکہ فحاشی بریانی شراب سوا سود بڑے بڑے گناہ ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے ان گناہوں کی بخشش اپنی مشیت پر رکھ دی ہے. لیکن شراکت والا گناہ اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے ہی اتنا خلاف ہے کہ اس نے قانون بنا دیا ہے جو میرے ساتھ مشارکت کر کے اس دنیا سے رخصت ہو کے آئے گا، کبھی بخش نہیں ہوگا، کوئی معافی نہیں ہے اس کے لیے۔ وہ اللہ جو اتنا غفور رحیم ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنی رحمت کی صفت جو ہے نمایاں اور عیاں کرتا ہے، جو رحمت کی مسجد اللہ سید کہہ کر اپنے خزت پر اپنی رحمت کی وسعتیں بیان کرتا ہے، جو اپنے بندے کے اوپر اتنا مجھ دیکھے کہ ماں بھی اپنے بچے پر اتنی شفقت نہیں کرتی، وہ مالک الملک اپنے شرک والے مسئلے میں اتنا جبار قہار عزیز تم تکام ہے، غلبہ لے رہے ہیں اور غلبہ اور اقتدار والا ہے، برداشت نہیں کرتا اس کے ساتھ ذرا بھر بھی کسی کو حصے دار بناؤ، اور ساری کائنات کو اللہ قرار دے دو تو اللہ تعالیٰ کی شان غیرت کے ہی خلاف ہے۔ بخاری میں حدیث ہے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں میری غیرت کا تقاضا ہے میں اس کو ختم کر جاؤں، بیوی کے ساتھ شراکت برداشت نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ساتھ تم اس غیرت کا تذکرہ کرتے ہو، انا اغیر من کا واللہ اغیر منی، میں تجھ سے بڑا غیرت مند ہوں اور میرا اللہ مجھ سے بڑا غیرت مند ہے، اللہ نے جو چیزیں حرام بنائی ہے اپنی غیرت کی وجہ سے حرام بنائی ہے، اور سب سے بڑا حرام اللہ نے شرک کو بنایا ہے، تو بندہ اپنی غیرت میں بیوی کو قتل کر دیتا ہے جب بیوی کے ساتھ غیر مرد کی شراکت دیکھتا ہے، اللہ کیسے شراکت برداشت کرے کہ اس کی عبادت میں اس کی صفات میں اس کی ذات میں اس کی مخلوق کو حصے دار بناؤ، بلکہ اللہ کیسی تصویریں ان کو قرار دے کر اللہ مانو، اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغا باز نہیں، اسلام یہ دغا بازی نہیں سکھاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اللہ بنا دو، اسلام کی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کو اس مخلوق سے بائن اور جدا کرا دیتا ہے، کائنات میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ مالک الملک کے مساوی ہونا تو برقرار دور کی بات ہے، اس جیسا تھوڑا بہت بھی نہیں چاہتے، ولم يكن له كفوا احد، احد نکرا گزر کیا، اس سے پہلے لم يكن نفیہ، طالب علم اور علماء جانتے ہیں نفی کے بعد اس وقت نکرے کا تذکرہ آتا ہے، وہ عمومیت ہوتی ہے، کسی کو خاص نہیں کیا جاتا، کہ پوری کائنات میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کا ہم پلہ، اس کا برابر کا، اس کے جوڑ کا، کسی کو مستثنا نہیں کیا، آپ اللہ کا پیغمبر ہو، آپ رشتے ہوں، جن ہوں، کائنات کے دیگر افراد ہوں، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے مساوی ہو، اس کے برابر ہو، اس جیسا ہو، اس کی مثل ہو، اللہ کی مثل ہو ہی نہیں سکتی، لیسا کمثلہ شیء ہو، فرمایا انہ السمیع البصیر، وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کی سماعت جیسی کسی کی سماعت نہیں ہے، اس کی بصارت جیسی کسی کی بصارت نہیں ہے، وہ دور نزدیک سے سبری جہری کو پکارے سب کی برابر سنتا، کوئی شخص اس کو بلند آواز سے نزا دے سب بھی سنتا ہے، کوئی اندر ہی اندر اس کے ساتھ کریا جاری کرتا ہے تو اس کی بھی سنتا اور جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، ہمارے سینوں میں جو راز ہوتے ہیں، بھید ہوتے ہیں، جو کسی کے سامنے ہم کھول یا پھر نہیں کرتے وہ انہیں بھی جانتے ہیں، یہاں عقیدے کی خرابی اور بگاڑ اتنا ہوا، لوگ کہتے ہیں شہباز کرے پرواز سے جانے راز دلا سے، دلوں کے راز جاننے والا تو اللہ ہے، انہ علیم بذات الصدور، یا شہباز کلندر کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ وہ ہمارے دلوں کے راز جاننے والا قرار دیا گیا، دلوں کے بھید کو اللہ وحدہ لا شریک نے پیغمبروں کو بھی نہیں، شہباز کی نبیوں کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ تیسواں پارا سورہ عبسہ وتولیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے چوہدری قریشی بڑے بڑے سردار آنا چاہتے تھے، اور شرط کیا تھی؟ ہم آپ کے پاس جب آئیں ہماری محفل اور مجلس میں یہ سلمان و بلال جیسے غرباء صحابہ نہیں ہونے چاہیے۔ وہ اپنی انامیت، اثر، نخوت، غرور اور تکبر میں چودھریوں کی مجلس میں غریبوں کا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے، چلو ان کے ساتھ مجلس ہو جائے، ہو سکتا ہے تو ان میں سے مسلمان ہو جائے۔ جب قوم کا لیڈر وڈیرا مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے بڑے کمزور لوگ پیروکار آ جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ ایک میٹنگ اور مجلس میں ہے، دوران مجلس آپ کا ایک نابینا صحابی آ جاتا ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کچھ ناگوار سا گزرا کہ یہ لوگ ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں تو میرے قریب صحابہ مجلس میں نہ بھی بیٹھے، یہ تو ہیں ہی میرے، تو کوئی حرج نہیں۔ ناگوار جب یہ طبیعت سے گزرا تو اللہ نے جبریل کو نہیں دے کر بھیج دیا۔ آبا کا وطا اللہ ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ آبا کا وطا اللہ ماتھے پر شکن ڈالا اور منہ موڑ لیا، کس بات سے؟ ان جاءہ الاعمی کہ ان کے پاس ایک نبینا آ گیا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، وما یدریک، کس چیز نے آپ کو بتا دیا ہے کہ شاید یہ سمرنا چاہتا ہے؟ قرآن کا انداز ہے، کہیں وما ادراک فرماتا ہے اور کہیں وما یدریک کہتا ہے۔ تیسواں پارہ جب کوئی صورتیں بند کرنے والے بھائیوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہوگا کہ کہیں ادراک ہے اور کہیں یدریک۔ جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یا ادراک فرمایا، بات سمجھو۔ بخاری میں بھی ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب غنیت الطالبین میں بھی لکھا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں اللہ نے کسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے وما ادراک فرمایا، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ تو جہاں اللہ نے وما ادراک کہہ کر کوئی بات ذکر کی، اللہ پاک نے اس چیز کی خبر نبی پاک کو دی ہے۔ اسی موقع پر ساتھ فرمایا، یہ جو شب قدر ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینے سے بہتر ہے۔ یا ادراک کہا تو ساتھ آگے وہ بات بتا دی، لیکن جہاں وما یدریک فرمایا اس چیز کا علم آپ کو نہیں دیا۔ جیسے آبا صاحب تبلا ان جاء الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، دلوں کا بھید اور راز آپ کو کس نے بتایا ہے؟ دلوں کا راز اللہ جانتا ہے، اللہ ہی کا معلوم ہے آپ کی مجلس میں کون کس غرض سے آتا ہے۔ تو جہاں اللہ نے ادراک کہا بات بتائی، جہاں یدریک فرمایا وہاں نہیں بتایا، یا دلوں کے راز کی بات تھی۔ کوئی آدمی کس غرض کس نیت سے آپ کے پاس آتا ہے تو نیتوں کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے وما یدریک لعلہ یزکی کہہ کر اس نفس اور دل کی باتیں اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں بتائی۔ شہباز قلندر کے بارے میں عقیدہ بنا لو کہ وہ دلوں کے راز جانتا، تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ان آستانوں اور مزاروں والوں کو حصے دار بناتا۔ کئی لوگ بڑے توکے میں پڑے رہتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے، دل خصوص میں نے بات عرض کی کہ اللہ اس کی اس کو موت نہیں ہے. جس کو موت آ گئی وہ دعا اور پکار کے لائے گا. وہ تو اپنا وجود نہیں برقرار رکھ سکا, اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکا, وہ کسی دوسرے کی خبر گیری کیا کرے گا. صبح مجھے معلوم ہوا رات کو حادثہ ہوا لاہور میں, صبح میرے ایک بھائی نے خبر دی تھی, اخبار میں بھی پڑھا. اب آپ میرا غور کریں اس بات پر, دھماکہ کرنے والوں سے کیا مقاصد ہیں وہ الگ بات ہے. کس نے کیا, کون ہے اس کے پیچھے, اللہ بہتر جانے. لیکن آپ ذرا اس عقیدے کو تو مد نظر رکھو. اس طرح پچھلی دو کانفرنسوں میں یہ کہا گیا کہ ہم داتا کے حضور آئے ہیں تو یہ ہماری مرادیں بدلانے والے ہیں. اگر اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی مرادیں بھر لانے والا ہو تو وہاں کتنے بیچارے جوہلا جیسے مرادیں پوری کروانے ہی آئے. ویسے موت کا اچھا ہوا حکم اجل بن گئے, نہ اپنے مزار کو سنبھال سکے نہ بندوں کی خبر گیری. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بیت المقدس بھی تو اللہ کا ہی ہے نا, اتنے عقیدے میں آگے نکلے ہوئے تو اللہ ہندوؤں کو وہاں سے یہودیوں کو کیوں نہیں نکالتا. کون اللہ کو بیت المقدس خالی کر رہے ہیں. اور میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک حساب بتا رکھا ہے, وہ مالک الملک چاہے تو خود اپنے گھر کی حفاظت کرے تو کر سکتا ہے, اور اس نے کر کے دکھایا ہے. جیسے اللہ نے اپنے قرآن میں الم ترقی ففال اور ربو کا بس حاضر فیل ذکر فرمایا. عبد المطلب نے تو کعبہ خالی کر ہی دیا تھا کہ پتا چلا کہ اب رہا اپنے لاؤ لشکر سمیت بڑے بڑے ہاتھی لا کر کعبے پر حملہ کرنے والا ہے. اور عبد المطلب نے سمجھا کہ میں کعبے کی نگرانی نہیں کر سکتا, کعبہ خالی کر کے لے جاؤ گے. رب العالمین سے کہا تو ہی اس کا مالک, اپنا گھر کو سنبھال لے. پھر اللہ نے سنبھال کے بتایا یہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں جن کو آج ہم ابابیل کہتے ہیں, ابابیل پرندوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں. اکثر آپ دیکھیں ہوں گے جہاں بھی بیٹھتی ہیں اکٹھی بیٹھتی ہیں, ٹکا ٹکا نہیں ہوتی, جھنڈ کی صورت میں اکٹھی بیٹھتے ہیں. ان کو ابابیل سے قرآن نے تبدیل کیا. الم ترا کئی بفال اور اصحاب الفیل, کیا آپ نے دیکھا نہیں, آپ کے علم میں نہیں آیا بات کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا, چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے ساتھ اللہ نے بڑے بڑے ہاتھی مروا دیے, کعبے کے قریب نہیں آنے دیا. پھر اللہ نے ضابطہ دے دیا, اللہ کہتا قاتل یہودیوں سے عیسائیوں سے تم لڑو قتال کرو, یعذبہم اللہ بأیدیکم, وہ تو جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. اب مسلمانوں میں تمہیں سبق دیتا ہے جو اس کے دین کے دشمن ہے, اس کی مساجد کے دشمن ہے, اس کی عبادت کے دشمن ہے, مسلمانوں کے مرکز کے دشمن ہے, قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم, تم ان سے میدان کارزار میں نکلو, ان سے قتال کرو, جہاد کرو, ان کی گردنوں سے جوڑ جوڑ پہ ضرب لگاؤ. یعذبہم اللہ بأیدیکم, اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے. اس نے اپنا ضابطہ بتا دیا اور نظارہ بھی اپنے قدرت کا دکھا دیا کہ میرے آگے تو مشکل کوئی نہیں ہے, اپنے گھر کی حفاظت کرنا میرا مومن بندو, تمہارے لیے میں نے طرف سے عبرت چھوڑا ہے, جہاد اور قتال کا فریضہ تاکہ میں قیامت تمہارے لیے رکھ دیا ہے کہ جو دین کا باغی, میری توحید کا باغی, میرے نبی کی جان کا باغی ہے, تمہارا حق ہے میدان کارزار میں جب نکلتے ہو ان کے ساتھ تم قتال کرو اور علاقے خالی کروانا تمہارا کام ہے. اللہ کہتے ہیں جن علاقوں سے کافروں نے تمہیں نکالا ہے تم ان کو وہاں سے نکالو, میدان میں نکلنا تمہارا کام ہے. اور اللہ کہتا ہے تمہیں بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑوں گا, مدد کروں گا. ومن نصر الا بالحمد اللہ, فرما نصرت اور مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے. میدان میں نکل کر میرا دشمنوں سے لڑنا, علاقے خالی کروانا, قبضے کروانا, مساجد سے ان کو نکالنا اور خطوں سے ان کو نکال کر پورے عرضی کو پاک کرنا تمہارا کام ہے, نصرت اور مدد کروں گا تمہاری. بدر کے میدان میں نکلے تو بے سرو سامان سے اللہ مالک الملک نے فرشتے بھیج کر مدد کروا دی. حدیث کی کتابوں میں قدر کے مارکا میں آپ کو ملے گا. ایک صحابی کہتے ہیں میں کافر کے پیچھے مارنے کے لیے دوڑا تو میرے مارنے سے پہلے ہی اس کو ضرب لگی, کوڑے کی آواز آئی, زمین پہ چپ گر گیا اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کوئی پکارنے والا پکار کر کہہ رہے ہے تم آگے بڑھو اور اس کافر کا خاتمہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا, فرمایا وہ اللہ کا فرشتہ تھا جو اپنے گھوڑے کو کہہ رہا تھا دوڑ اس کافر کے پیچھے, اب اس کا کام تمام کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد کروائی لیکن بندوں کو کہتا ہے میرے بندوں میری راہ میں تم نکلو, جہاد کی تال کا فریضہ تم سنبھالو اور نصرت اور مدد کرنا میرا کام ہے. اللہ مدد کرتا اپنے بندوں کی, نصرت نازل کرتا ہے کبھی فرشتوں کی صورت میں کبھی ایسی مخلوق کی صورت میں جو بندوں کو دکھائی نہیں دیتی. مسلمانوں کے پاس اسباب اور متاع اور دنیا کے مقابلے میں افرادی قوتیں کم رہیں اکثر مارکوں میں لیکن اللہ کی نصرت کے سارے لڑے اللہ نے میدانوں میں شروع ہاتھ دی. اللہ کی ہستی کے بارے میں کہنا جو قاتل مقتل شادی کروا رہے اگر اللہ سچا ہے تو اللہ تعالیٰ حق میں مطلق ہے, وہ معبود حقیقی ہے. اللہ وحدہ لا شریک جو ہے سب کچھ کر سکتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا تو اتنا ہی کہتا ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے. لوگوں نے دیکھا اللہ کی صفت ہے کن فیکون, انہوں نے اپنے پیروں کے بارے میں عقیدہ بنا لیا کہ کون بھیا کون کر سکتے. احد سے احمد کو, احمد سے خود کو, یہ ہمارا نارا نے کہا احد سے احمد کو, احمد سے خود کو سب کون مکن حاصل ہے یا بھائی. احد سے احمد کو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دی اور احمد سے خود کو نبی پاک نے سارے چرت کہتا گوس پاک کو دے دی ان کو مخاطب ہے. احد سے احمد کو, احمد سے سچ کو سب ان مکن حاصل ہے. نکانا یقینوں کے تمام اشتہارات تمہیں حاصل ہیں اے گو, تمام اشتہارات حاصل ہوتے تو بغداد میں جب امریکہ نے حملہ کیا تو کیا ہوا تھا, بڑے بڑے سربار جو تھے دراریں پڑ کے گر گئے. اگر کون پایا کون کا اختیار اللہ کے بزرگوں میں ہوتا تو اپنے گھر کا بھی دفاع نہ کر سکتے. لیکن یہ عقیدہ تو ہی سمجھ اسے ہی آتا ہے جسے اللہ وحدہ لا شریک توفیق دیتا ہے, ورنہ بڑے بڑے دنیا کے عقل پرست یہاں آ کر ان کی عقل ماری گئے. آپ دیکھیں کہ دنیا کے بڑے بڑے گریجویٹ حقیقت قسم کے لوگ ایم اے پی ایچ ڈی بی ایس سی بی اے بڑی بڑی دنیا کی تعلیم ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں جب مصیبت آتی ہے تو وہ عام جن کو اپنی باقیدگی اور پلیتی کا بھی علم نہیں ہوتا ملانگ سرویس بنے ہوتے ہیں ان کے در پہ گھٹنے ٹیک کے بیٹھے. اللہ کی طرف سے عقل ماری ہوئی ہے, عقیدہ تو عید میں ان کی عقل کام نہیں کرتی. انگریز کو دیکھ لو, یہودی عیسائی کو دیکھ لو, کیا کچھ نہیں دنیا کی ایجادات میں اضافے ہوئے. حیرت کون ایجادات آئی, چھوٹے چھوٹے کیمرے آ گئے. آپ کو پتہ ان جلد آپ کا سارا بل کارڈ ہو رہا ہے, موبائل آپ کے پاس ہے, آپ کی سی آئی ڈی کرنے کی پیچھے بندہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ موبائل پوری آپ کی سی آئی ڈی دیتا ہے, کہاں بندہ جا رہا ہے, کدھر ہے, کس نشانے دیتا ہے, حیران کو نہیں جا رہا. پچھلے ہفتے میں ایک بھائی نے خبر دی, کوئٹہ کا کوئی آدمی تھا تو وہ ملا کر پکڑا گیا. اس نے کہا لشکر والوں نے میری جسوسی کی, کسی نے اس کو کہا تو بتاؤ جس وقت تم جا رہے تھے تمہارے پاس تو بندہ تھا, بلکہ خود جنہوں نے پکڑا ان کے والے سے بھائی نے خبر دی, انہوں نے کہا تو کسی نے ہمیں نہیں بتایا جب موبائل تیرا کدھر ہے. وہ بےچارا گاڑی میں موبائل رکھ کر بھول کر اندر جا کے سو گئے. وہ موبائل کی سروس جو ہے اس کے پیچھے چلتے چلتے سیدھے اس کے گھر میں پہنچ. کتنے حیران کو نہیں جاتا ہے بندے کے پاس یہ موبائل خود اس کا جاسوس ہے. اس لیے جو سیاسی لوگ ہیں بڑے وہ موبائل آج کل استعمال نہیں کرتے, موبائل تو فری آپ جاسوسی کرتا. میں عرض کرنے کا مقصد کتنے حیران کو ایجاد ہے تو جاسوس رکھنے کی الگ ضرورت نہیں ہے. آپ کا موبائل آپ کی جیب سے خود آپ کی جاسوسی کرتا ہے تو انسان کی عقل کتنی کام کر گئی دنیا میں. لیکن وہی یہودی ہے وہی عیسائی ہے, جب عبادت کا مسئلہ آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو الہ معبود بنا کر ان کے آگے جھک رہا ہوتا ہے, کوئی گائے کو پوج رہا ہوتا ہے, کوئی کسی بت اور صنم کے آگے گرا ہوا ہے, اللہ کی توحید کے بارے میں اس کی عقل کام ہی نہیں کرتی. اسی لیے یاد ہے کہ اللہ پاک یہ دنیا کے علوم سے جو لوگ بھرے ہوئے ان کو عقل مند نہیں کہتا. اول الالباب لب والے عقل والے کون لوگ ہیں؟ سورت آل عمران کا آخری رکوع پڑھنا گھر جا کے, آل عمران کے آخری رکوع میں عقل والوں کو خوبی یہ بیان کی, اللہ دینا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. عقل والے وہ ہیں کھڑے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں, پہلو کے بعد بیٹھے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں. جو اللہ جس کو سمجھ آ جاتا ہے, اللہ پر جس کا ایمان صحیح ہو جاتا ہے, جس کا عقیدہ اللہ کی ہستی پر درست ہے, وہ عقل والا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کو نہیں سمجھا, اس کی بندگی کو نہیں سمجھا, عقیدہ توحید کو نہیں سمجھا, توحید اور شرک کو اس نے ایک کیا ہوا ہے, وہ جتنا بڑی بڑے سے بڑا دنیا کے حساب سے ڈاکٹر ہو, دکتورا کیا ہوا ہو, پی ایچ ڈی کی ہو, اس سے آگے بھی پودا ہو, اس نے لیا ہو تو اللہ کا بے وقوف. اکثر یا اکثریت کی عقل ہی کام نہیں کرتا. وان تو اکثر امان فی الارض زندو کام سبھی ملتا, یہ اکثریت کے پیچھے اگر تم لگ جاؤ گے اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے تم عقل والا. اسی سے عبدالقادر جیلانی بھی غیر اللہ کے پجاری کو غیروں کی پکارے کرنے والے کو عقل والا نہیں کہتے. الفت و ربانی اپنی کتاب جو ان کی ہے اس میں کہتے ہیں, یا طالب الاشیاء غیر اللہ ما عمل عاقل, اے اللہ کے سوا اوروں کے در سے چیزیں مانگنے والے, اوروں سے سوال کرنے والے, اوروں کو اپنا الہ معبود بنانے والے, اوروں کو پوچھنے والے, اوروں سے مطالبے کرنے والے, ما انت عاقل, تو عقل والا نہیں. کئی لوگوں نے ایک نیا منصوبہ شروع کیا, جب ہمارے لوگ کہتے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, کہتے ہیں یہاں عبادت اور استعانت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. عبادت حقیقی بھی اللہ کی ہے, مجازی بھی اللہ کی ہے. عبادت میں مجاز نہیں چلتا, استعانت جو ہے وہ ظاہر اللہ کے بندوں سے بھی ہوتی ہے اور اللہ سے بھی ہے. کہتے ہیں اصل میں یہ ایک مقام ہے توحید کا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں. کون؟ جو اللہ کی وحدت میں اللہ کی محبت میں ایسے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں انہیں اللہ کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا, ان کے لیے ہی آئے. اور ایک واقعہ جعلی, کوئی جس کا سر پاؤں نہیں ہے, کئی تفسیروں والے بھی لکھے جا رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ کی سکھا چلائی گئی اور منجلیک پر کفار مشرکین نے ڈال کر جب آگ میں پھینکنے لگے, جبریل آ گئے. جبریل نے آ کر کہا تو مدد اور تعاون کی ضرورت ہو, تو رجا بارل اگر تو مدد کرتا ہے تو فلا, تیری مدد کی ضرورت نہیں, اور اللہ اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ حسبی من سوالی علم ہو بے حالی, اللہ وحدہ لا شریک کو نہیں میری حالت کا پتا, مجھے سوال کرنے کی اللہ تعالیٰ سے کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ خود نہیں جانتا اس کا خلیل کس کام کی ہے. کہتے وہ ایسا مقام ہے جب اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں کہنا پڑتا بندے کو, اللہ سے بھی نہیں کہتا تو میری مدد کر, وہ مقام ہی بڑا اونچا ہے. تو مستعین تو ان لوگوں کے لیے ہے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ قدر نہیں کہا کہ میں اللہ سے نہیں مانتا, اللہ کو میں اس کا خلیل ہوں, اس کو میرے بارے میں نہیں پتا کہ مجھے منجلیک میں ڈال کر آگ میں ڈالا جا رہا ہے. بالکل جعلی روایت ہے, جھوٹ ہے اللہ کے پیغمبر پر. اسی لیے علامہ ابن عراق کی ایک موضوع روایات پر کتاب ہے تنزیہ الشریعہ, اس کے اندر یہ روایت نقل کر کے کہا امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ہذا موضوع, یہ جھوٹی بات ہے اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے, حدیث کے بھی خلاف ہے. سورت ابراہیم, سورت البقرہ, سورہ صافات, جن صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے, کیا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں رب کے قرآن میں نہیں ہیں؟ اگر وہ یہ کہتے کہ مجھے اللہ کو پکارنے کی ضرورت ہے, اللہ کو نہیں پتا میرے خلیل کو کس بات کی حاجت ہے, کیوں اللہ سے کہہ رہے ہیں رب حبلی میں صالحی, میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما, اللہ کو نہیں پتا تھا میں نے خلیل کو بیٹا دے دیا, کیوں کہہ رہے ہیں رب جل حاصل بلا دا آمینا, میرا رب اس شہر کو من والا بنا دے, وجبنی وبنی نعبد الاصنام, مجھے اور میرے بچوں کو میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے, کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ رب جانتا ہے میں نے ابراہیم کو بت پرستی سے بچانا ہے, یہ رب کے قرآن کے خلاف. پچھلی دفعہ جو یہ بھی قریب میں عقیدہ تو یہ سیمینار کیا گیا نا دربار خود میں, یہ بات بھی لے بات میں دیکھ رہا تھا نیٹ پہ, تو یہ حق وہی منحال, اللہ تعالیٰ کو میری یہ حالت ہی کا سوال میرا اللہ کافی ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے بارے میں, اللہ کا بالکل جھوٹی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے, جب آپ کی سیکھا میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے لگے تو کیا کہا, حسبی اللہ ونعم الوکیل, حسبی اللہ مجھے اللہ کافی ہے, ونعم الوکیل اللہ کتنا اچھا کارساز, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. کتاب الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے ذکر خیر کرتے ہوئے امام بخاری نے تذکرہ فرمایا اس حدیث کا, عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں, وہ یہ بھی کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا نا صحابہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم, کہ مکے والے تمام کفار قبائل کے سارے اتحادی تمہارے خلاف جمع ہو گئے, ان الناس قد جمعوا لکم, یقیناً سارے انسان تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے, کافر اتحادی بن کے آ رہے ہیں, فاخشوہم ان کافروں سے ڈر جاؤ. صحابہ نے کیا کہا, نبی پاک نے کیا کہا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں, آج بھی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کی سیکھا میں جب پھینکے گئے تو یہی کہا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نبی پاک اور آپ کے صحابہ نے بھی یہی کہا جب دشمن چاروں طرف سے آ گیا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمیں اللہ کافی اور اللہ کتنا اچھا کارساز ہے. کیا ابراہیم خلیل نے اللہ سے نہیں کہا حق دیا؟ صحیح بخاری کی صحیح ترین حدیث, اور نہ بھی حدیث کوئی مانتا ہے, نہ مانے قرآن کو مانو. پہلا پارہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں سورۃ البقرہ میں ان کی دعائیں موجود ہیں, ربنا وبعث رسولا, دعا مانگ رہے میرے رب تیرا گھر ہم نے بنا دیا ہے, اب اس گھر کی آبادی کے لیے ایک رسول بھیج دے, نبی پاک کے لیے بھی دعا مانگی, اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میرے خلیل کی ذریت میں میں نے آخری نبی بھیجنا ہے, یہ بھی کہا شہر کو من والا بنا دے, کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ میرا خلیل جہاں اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑے جا رہا ہے, بے آب و کیا میدان میں, یہاں میں نے کھیتیاں اور بیوہ جات اور پانی اور زمزم کا کنواں, اور یہاں پر میں نے بڑی برکات رکھنی ہے, یہ جو بھائی لگے سمارا تو کلے صحیح, قرآن کہتے ہیں مکے کی طرف ہر چیز کے پھل میوہ جات کھینچے چلے آتے ہیں, اللہ کو نہیں پڑا تھا میں نے مکے میں یہ پھل میوہ جات دینے, پھر بھی ابراہیم مان رہے, قرآن کا بھی انداز بتاتا ہے یہ بالکل جھوٹ باندھا گیا ابراہیم علیہ السلام پر, کہ انہوں نے کہا کہ میرے اللہ کو پتا میرے بارے میں کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے, تو اس نے مجھے بچانا, مجھے سوال کرنے کی کیا ضرورت, یہ تو ایک عام مسلمان بھی نہیں بات کہتا, سوال کرنا اللہ سے اللہ کی عبادت ہے, اللہ کی عبادت کا ابراہیم کیسے انکار کر سکتے تھے جو انا اول المسلمین ہے, نیک عام مسلم اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے, تو ابراہیم کے بارے میں علیہ السلام کیسے تصور ہو سکتا ہے جو اللہ سے دعا ہی نہ کرے, اور اسی بات پر ہے کہ اللہ کو پتا ہے میری بات, اصل میں یہ جاہل صوفیوں کا پھیلایا ہوا نظریہ ہے, جتنے متصف ہے صوفی قسم کے لوگ ہیں انہوں نے قوم کو عقیدہ دیا, کیا اللہ تعالیٰ سے جنت کی امید رکھ کے نہ تو اس کو پکارو, یہ تو پھر لالچ ہوا نا, اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرو اللہ سے دعا ہی نہ کرنی پڑے, اللہ کو پتا ہے وہ تمہارا بندہ کیا چاہتا ہے, یہ صوفیاء کا گمراہ کن نظریہ ہے, رب کے قریب قرآن کے خلاف, اللہ کہتا ہے یدعون ربہم خوفا وطمعا. مومن بندوں کی صفت ہے, اولیاء کی صفت قرآن بیان کرتا ہے, یدعون ربہم, اللہ کے ولی اپنے رب کو پکارتے ہیں کیسے, خوفا اللہ سے ڈرتے ہوئے, وطمعا اور امید رکھ کر, ڈر کس بات کا, جہنم کے عذاب کا, تما کے اس بات کی اللہ کی جنت کی, انا ارسلناک کا بالحق بشیرا و نذیرا. اللہ کہتا میرے نبی ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, بشیرا و نذیرا, آپ خوشخبری بھی سناتے ہیں ڈراتے بھی, خوشخبری اللہ کی جنت کی دیتے ہیں اور ڈراتے اللہ کے عذاب اور جہنم سے. جو مومن ہوگا وہ بشیرا و نذیر, نبی کو ماننے والا ہوگا, اور نبی میں جو جنت کی بشارتیں دی ہیں اور اللہ کے قرآن میں آئی ہے, ان کو امیدیں رکھ کر اللہ کو پکارے گا. یہ تو اللہ ایمان کا عقیدہ, تو جھوٹے صوفیوں نے یہ عقیدہ والا کر دیا, اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا رکھ کے پکارنا لالچ ہے, لالچ ہم کیوں کریں جنت کی. تو میرے بھائیو, جو شخص فوت ہو جاتا ہے نا وہ اللہ نہیں ہوتا, اس میں اللہ کی صفتیں نہیں پائی جاتی, نہ وہ دعا پکار اور عبادت کے لائق ہوتا ہے. جتنے انبیاء گزرے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے, موت کا وقت ان سے بھی آیا, جتنے صحابہ گزرے سارے موت کے پروسیس سے گزرے, تابعین تبع تابعین دنیا میں آئے, بڑے بڑے اولیاء آئے تو موت کا جام پی کر یہاں سے رخصت ہوئے, کوئی ولی ایسا نہیں ہے جس کو موت نہیں آئی. بعد میں بھی جتنے پیدا ہوں گے یا آج جتنے روئے زمین پر اولیاء موجود ہیں سب کو موت نہیں آنا. جس کو موت آ جائے گی, جس کو کفن دفن کیا جائے گا, جنازہ پڑھا کے زیرِ زمین جس کو دفنا دیا جائے گا, وہ تمہاری دعاؤں پکاروں کے لائق نہیں ہے. جو خود اپنے مقام کا دفاع نہیں کر سکتا وہ تمہارا کیا دفاع کرے گا. اللہ ہے جو ہر کسی کا بھی دفاع کرتا ہے اور اس پر بھی کسی کا وار نہیں کرتا. لا یجیر علیہ ہوا یجیر, اللہ ایسی ہستی کو پناہ دیتا ہے, ولا یجار علیہ, اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا, وہ مجیر ہے. اسی بات میں بھی ہے نا مغرب اور فجر کی نماز کے بعد, یا مجیر ہو یا مجیر, اللہ سے پناہ مانگتے, اے آپ کے عذاب سے پناہ دینے والے ہستی مجھے آپ کے عذاب سے بچا لے. اللہ جس کو پناہ دے دیتا ہے نا, اللہ کے خلاف کسی کی پناہ نہیں ہو سکتی. اللہ جس کو نجات دیتا ہے اس کو کوئی ڈبو نہیں سکتا, جس کو اللہ تعالیٰ ڈبو دے اس کو کوئی تار نہیں سکتا, کوئی اس کو نجات دے نہیں سکتا. تمام قسم کے اختیارات صرف ایک اللہ کے ساتھ میں, بیتہ الملک تبارک اللہ بھی بیتہ الملک, بہت برکت والی ہوتی ہے, بیتہ صرف الملک بادشاہی, تو پوری کائنات کی باغ دولت بادشاہی بیتہ ہی, اللہ کہتا ہے صرف اسی کے ہاتھ میں ہے. جب پوری کائنات کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے تو اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندوں کو, اللہ کی مخلوق کو اللہ جیسا یا اس کی تقدیر یا اس کی شکل قرار دے کر اللہ تعالیٰ کا فرض و عقد بنا کر ان کو پکارنا شروع کر دو, صرف اللہ کے ساتھ کر کر اللہ ایسا عقیدہ کبھی قبول نہیں کرے گا. نہ ہی ایسے بندے کو جو عقیدے پر مر گیا کبھی اللہ معاف کرے. اللہ مالک الملک نے عقیدہ صحیح سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ وحدہ لا شریک لہ, ہر طرح کے کفر سے شرک سے معصیت اور ناپربندی سے محفوظ فرمائے. آخری گزارش آپ سب بھائیوں کو معلوم ہے, مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں, اس طرح عباس بھائی مجھے بتا رہے تھے, جہاد کے لیے آپ نے کبھی اعلان نہیں کیا, بڑا عرصہ ہو گیا. تو آپ سب بھائی مجاہدین کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالتے جائیے. دوسرا میرا خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو بھی بھائی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال دیں. جزاک اللہ خیر.